تليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 186 سے دیکھتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہاں ایمان والوں کو ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے. آپ بھی اپنے لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان کا سفر انسان کو ایسی دنیا میں طے کرنا ہوتا ہے جہاں اپنوں اور غیروں کی طرف سے طرح طرح کے زخم لگتے ہیں، ہر ایک ستانا چاہتا ہے، لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہونا، ریئیکشنری نہیں ہونا، ہر پتھر ہر کانٹے کو پھول بن کے چننا ہے، پھولوں کی طرح سمجھنا ہے، اور ہر وقت ہر بات کا پازیٹیو جواب دینا ہے. آگے بڑھتے جاؤ، لوگ تمہیں اشتعال دلائیں گے، لوگ تمہیں بلوانا چاہیں گے، مگر ایمان والا پابند ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے جھٹکے کو اپنے اوپر برداشت کرے، اپنے اوپر سہے، جوابی کاروائی نہ کرے. بار بار ایسے معاملے راستے میں آئیں گے کہ اس کا دل کہے گا کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دو اور اپنے دل کا غصہ نکالو، لیکن اللہ کا خوف اس کے قدموں کو روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے. شدت دیکھیے گا، لام شدت کا ہے، نون شدت کی ہے، اور شد تاکید کا ہے. تین تاکیدیں ہیں کہ اٹ ول ہیپن، اٹس مسٹ، ضرور اور ضرور تم آزمائے جاؤ گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کے راستے پہ چلے اور آزمائش نہ آئے. وہ کل کا دور ہو، وہ بی بی سمیہ کا دور ہو، یا آج کے ایک مسلمان کا دور ہو، جہاں ایمان آتا ہے وہاں آزمائش آتی ہے، اور ہوتی بھی شروع گھر والوں سے، قریب سے. پیچھے موت کی بات تھی، اب آزمائش کی بات کر دی کہ آزمائش لازم ہے. یہ زندگی آسان چیز نہیں. سورت بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک سے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی گھر والوں میں، آزمائش تو ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آزمائش دین کے مطابق ہوتی ہے. جیسا دین ہوگا ویسی آزمائش ہوگی. دین پختہ ہے تو آزمائش بڑی آئے گی، دین ہلکا پھلکا ہے تو آزمائش ہلکی پھلکی آئے گی. اصل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ پہنچ گئے. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہلِ کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے، ان کی ایذاؤں کو برداشت کر لیا کرتے تھے اور رب کریم کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے، جو ادھر ہے نا کہ صبر کرو، تصبروا وتتقوا، یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری. صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر، یعنی آپ کے یہ منہ بیٹے بھی تھے، غلام تھے پہلے ان کے بیٹے، ان کو لے کر سعد بن عباد کی عیادت کے لیے بنو خارس بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے گئے. سعد بن عباد انصاری تھے، یہ بیمار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے، اور بنو حارث قبیلہ تھا. یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے. راستے میں ایک محفل سجی ہوئی تھی جس میں مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی تھا. یہ ابھی تک اپنے کفر کے رنگ میں تھا، یعنی عبداللہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار اڑا تو عبداللہ بن نبی سلول نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا، غبار نہ اڑاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تو پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی. یعنی جس طرح اس دور میں معروف رواج ہوگا کہنے کا، ان کو اس طرح مخاطب کیا اور پھر اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں. تو عبداللہ بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں، آپ کی باتیں حق ہی صحیح، یعنی ہو سکتا ہے آپ کی باتیں سچی ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیے اور جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے. ادھر روکوں گی بات، اگلی بات سننے سے پہلے، آپ کو تو نہیں کبھی کسی نے یہ کہا؟ تو اگر کہا ہے تو پھر آج آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو بھی یہی بات ملی تھی کہ ہمیں کیوں آ کے تنگ کرتے ہو، ہمارے رنگ میں بھنگ کیوں ڈالتے ہو، ہماری محفلوں کا رنگ کیوں خراب کرتے ہو، جو آپ کے پاس جاتا ہے اس کو خوب مسئلے سنایا کریں. یہ حق کی قیمت ہوتی ہے، اپنوں کی بیزاری. اب یہ باتیں سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے. یعنی آپ ادھر نہیں مانتے، یہ نہ مانے آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہمیں تو اس کی چاہت ہے. اب ان کی آپس میں خوب جھڑپ ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجھانے سے آخر امن امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے. آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت سعد سے فرمایا کہ ابو حباب، جو عبداللہ بن ابی کی کنیت تھی، اس نے آج تو اس طرح کیا. حضرت سعد نے کہا، اللہ کے رسول آپ جانے دیجئے، معاف کیجئے اور درگزر کیجئے. قسم اللہ کی، جس نے آپ پر قرآن اتارا اسے آپ سے اس لیے بے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اور اسے چودراہٹ کی پگڑی بندھوانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہے. جو کہہ دیا کہہ دیا، اسے اہمیت نہ دیں. چنانچہ آپ نے درگزر کر لیا اور یہی آپ کی عادت تھی، آپ کے اصحاب کی بھی، کہ جب کوئی بات سنتے تو پھر اس پہ درگزر کرتے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر ان آیات میں کیا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ، أرى البتة ضرور سنوگے تم من الذين أوتوا الكتاب أهل كتاب میں سے کچھ لوگوں سے کون لوگ من قبلكم جو تم سے پہلے تھے یعنی تم اپنے سے پہلے اہل کتاب سے باتیں سنو گے اور کن سے سنو گے ومن الذين اشركوا اور مشرکوں سے بھی سنو گے وہاں تو مکہ والے تھے یہاں بھی کئی ہو سکتے ہیں کیا سنو گے اذن کثیرہ بہت تکلیف دینے والی باتیں اب کرنا کیا ہے تم بھی سناؤ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے حقیقت یہ ہے کہ دین پر آتے ہی باتیں سننا پڑتی ہیں اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے جب سے دین پر آئے ہیں گھر میں سے لڑائی نہیں جاتی جھگڑے بڑے ایمان کا سفر کانٹوں کا سفر آزمائشوں کا سفر باتیں سننا پڑتی ہیں دین والوں سے بھی سننی پڑتی ہیں اور دنیا والوں سے بھی اپنے بھی زخم لگاتے ہیں اور غیر بھی زخم لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پچھلی آیت پہ نگاہ رکھ لو کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دھوکے کا سامان تھا چلا گیا چلی جائے گی یہ دنیا آج لوگ دین پر آنے والے کو روکتے ہیں کیونکہ دھوکوں سے نکلنا نہیں چاہتے دوسروں کو گناہوں سے روکے گا بہتر ہے اسی کو روک دو اور برے کام کرنے والے خود بخود بے چین ہونے لگتے ہیں آپ کے اندر کے ایمان کی پختگی ان کو ٹھہرنے نہیں دیتی اسی لیے آپ کو روکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عیش اور عشرت ختم ہو جائے گی زندگی روکھی پھیکی ہو جائے گی لیکن ان کو کیا پتہ کہ سچا دین دل کو کیا خوشی دیتا ہے رنگ اور راگ اور رنگ کی محفلیں وہ لذت نہیں دیتی جو قال اللہ وقال الرسول کی پکار دیتی ہے صرف چوائس بدلنے کی دیر ہے تبدیلی اپنے ٹیسٹ میں کر لو تمہیں جو چیز بری لگتی تھی وہ اچھی لگنے لگے گی ایمان والوں کو کہا دیکھو یہ باتیں تو آئیں گی یہ تو حق کے راستے کے پھول ہیں یہ تو پھولوں کی مالا ہے یہ تمہارے گلے میں پہنائی جائے گی یہ تانے نہیں ہیں یہ پھول ہیں جو تمہاری طرف گرائے جاتے ہیں بس تم صبر کرنا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر کرو اور تقوی رکھو صبر کیا ہے ریئیکشنری نہ ہو انہی کی بسوں کے یا اپنی ہی بسوں کے شیشے نہ توڑو اپنی زندگی کو پابند زندگی رکھو اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے نفس کی اشتعال بازی سے رکو اور تقوی کیا ہے اپنے دین پہ کار بند رہو جتنا ریئیکشن زیادہ ہو اتنا زیادہ تم اپنے دین پہ پکا ہو جاؤ صبر کیا ہے ریئیکشنری نہ ہو مسکرا دو اسمائل دے دو بات ختم ہو جائے گی ہر وار سہ جاؤ پی جاؤ اپنا سینہ کھول لو اپنا ظرف بلند کر لو راستہ چھوڑ دو دین نہیں چھوڑنا قربانی دینی پڑے مال کی تو دے دو ایسا موقع آتا ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو آسان دین کو چھوڑ کر مشکل دین اختیار کرنا پڑتا ہے اسی سے ایمان کے سفر کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے انسان کا ایمان گرو ہی ایسی ہی باتوں میں ہوتا ہے تندی عبادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ مخالفتیں جتنی بڑھتی ہیں ایڈورس کنڈیشن آتی ہیں ایمان اتنا کھڑا ہوتا ہے اور یہی ہے بندہ جو ایسے وقت میں اپنے حوصلے کو بلند کر لے صبر اور تقوی کے میدان میں کھڑا رہے آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہاں بات مشکل ہے बात कहनी आसान है, करनी मुश्किल है, लेकिन एक दफा कर लो तो आसान हो जाएगी। अज़्म कहते हैं किसी चीज़ या राय पर जम जाना। हज़रत अता कहते हैं कि हकीकते ईमान का नाम है अज़्म। ईमान के कई दर्जे हैं ना, तो अज़्म आला दर्जा है। ऐसे वक्त में दीन नहीं छोड़ना, जम जाना है। फी अमवालिकुम की बात हुई तो दीन के साथ माल का नुकसान होगा, घाटा होगा, कुर्बानी देनी पड़ती है। कहीं दीन को प्रमोट करने के लिए ख्वाहिशात को रोक के माल लगाना पड़ता है, कहीं हराम के शुबे में मकरूह को भी छोड़ना पड़ता है, शुबे वाली चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। माल कम होगा, एक तरफ दीन की तरवीज पे और दूसरी तरफ अल्लाह की नाराज़गी के तरीकों को छोड़ के। और फी अनफुसिकुम नफ्स, मौत, बीमारी, जहनी परेशानी, बातें, झूठे प्रोपेगंडे, ये तो खंगाला जाएगा। मुश्किलात ईमान वाली ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह जन्नत में जाने से पहले खंगालता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की आजमाइश करता है कि कितने सच्चे हो, कहीं कोई खोट तो नहीं है अभी अंदर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है अंदर कि जिसके साथ जन्नत में जाके तुम वहाँ का माहौल ख़राब कर दो। तो इसलिए हम सब के लिए भी इसमें यही अमल है। आज का दौर हो, इनफरादी तौर पे आजमाए जाएं, जान जमाल में आजमाए जाएं, बातों के चोट जख्म पड़े या तलवारों के जख्म पड़े, सब्र करना है। तकलीफ की बातें सुनोगे, मीडिया से सुनोगे, इंसानों से सुनोगे, राह चलते तुम पे जुमले कसे जाएंगे, लेकिन वह इन तस्बिरू व तत्तकू। मुश्किल लगे तो याद रखो कि फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जो बंदा रब के रास्ते में जम जाएगा अल्लाह को वो अपना लगेगा। वो बता देगा कि मैं रब तेरा सच्चा बंदा हूँ, मैं तेरे लिए मुश्किलात सह सकता हूँ। आप देखिए कि आपकी दोस्ती कई लोगों से होती है, लेकिन वो बंदा तो आपको फिर बहुत ही अच्छा लगता है जो किसी ऐसे लम्हे में आपका दिफा करे जब लोग आपकी बुराई करें। आपको पता चले कल फलां जगह शादी में लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, इतने में आपकी एक दोस्त उठी और उन्होंने खूब सबको ठीक कर दिया या आपकी साइड ली। आपका दिल चाहता है ना उनको चूमने को कि मेरी दोस्त कितनी अच्छी है। मेरे बारे में उस वक्त बोली जब दूसरे मुझे बुरा कह रहे थे। बस ये मेयार जहन में रख ले, कभी दीन के नाम पे कोई मुश्किल आए तो फौरन ये बात सोच लें कि मैं अपने रब की निगाहों में जचूंगी ही तब, जब मैं उस वक्त उसके दीन को इख्तियार करूं जब लोग छोड़ते हैं। मुश्किलात तो आएंगी, वैसे कौन सा लोग हमें अच्छा कहते हैं? लोग कहते हैं दीन पे आते हैं लोग बुरा कहेंगे, तो आप बताइए पहले आपको लोगों ने क्या कहा? क्या दुनियादारों की आपस में लड़ाइयाँ नहीं? क्या वो बड़े मुखलिस हैं? क्या वो हमेशा खुश हैं एक दूसरे से? ऐसा तो नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के लिए मुश्किलें खुशकिस्मत लोगों को आती हैं। एक और फ़ायदा होता है, सवाल लिखिए अपने लिए, क्यों आती हैं मुश्किलें, टेस्ट क्यों आते हैं? तो पहली बात, अल्लाह ताला देखना चाहता है कौन सच्चा है कौन झूठा। एक दूसरी बात जो मुझे तो बहुत ही बड़ी और सच्ची बात लगती है, और वो क्या है कि मुश्किल माहौल में इंसान की खुफिया सलाहियतें बाहर आती हैं, छुपे हुए खजाने हैं इंसान के अंदर, सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, उसको भी नहीं पता होती, डिस्कवर नहीं हुई अभी उस पर। फिर एक वक्त आता है कि इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो फिर वो निखरता है। मैं मिसाल दूंगी, कुछ लड़कियां बड़ी नाजो नयम में पली हुई, अदाएं दिखाती हुई, माँ के घर में बर्तन नहीं धोया, तिनका नहीं तोड़ा जिसको कहते हैं, लाडों में पली, शादी हो गई, शुरू के दिन चले, बाद में कुछ आजमाइश आ गई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कोई आजमाइश, शौहर का हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उस औरत को मर्द भी बनना पड़ा, बाहर के भी काम, घर के भी काम, बच्चों का भी बोझ। उसको पता भी नहीं था मैं इतना बोझ सहार सकती हूँ। कोई बचपन में जवानी में मिली हुई दोस्त मिल जाए तो उसको देख के हैरान हो जाए, ये तुम इतनी स्ट्रांग हो गई हो, तुम ऐसी बातें कर रही हो। हाँ, आजमाइश इंसान के अंदर की सलाहियतों को बाहर लाती हैं, आजमाइशों में छुपा हुआ ईमान बाहर आता है, जैसे जमीन से एक कोंपल खिलती है। फिर वो बाहर आता है तो एक मजबूत तनावर दरख्त बनता है। एक तीसरा फायदा भी होता है आजमाइश का कि हर आजमाइश इंसान को निखारती है, फ्रेश कर देती है। मुश्किलों में रहने से इंसान निखर आता है, तस्किया हो जाता है उसका, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल हो जाती है, बुग़ज़ कीने हसद निकल जाते हैं। मसलन कैसे, फारिक लोग देखिए जहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, नफ्स के तकाजे पूरे कर रहे हैं, विंडो वॉचिंग कर रहे हैं, आंखों को भी गुनाहगार करते हैं, कानों को भी, दिल को भी। अब जो आजमाइशों में आता है उसको तो वक्त ही नहीं मिलता बेकार बातें करने का, जुबान का तस्किया हो गया ना, आंखें देखती नहीं खराब चीजें, कान सुनते नहीं खराब चीजें, इंसान निखरता जाता है, फिर इंसान की इस्लाह होती है। तो लिहाजा मुसाइब को बुलाना नहीं लेकिन कबूल करना है। इसी तरह मुश्किलों में अल्लाह की मार्फत मिलती है, ये चौथा फायदा होता है, रब मिल जाता है। पिछले सबक में भी बात हुई थी ना, सब कुछ चला जाए और रब मिल जाए तो घाटे का सौदा नहीं है, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन मिलता है इसे। क्यों कि अल्लाह की मदद आती है ना फिर ऐसे बंदों पे, फिर उनको जन्नत खुली आंखों से दिखती है। दुनिया में इतना कुछ मिल चुका होता है कि आखरत में भी मिलेगा इसका यकीन होता है कि अल्लाह तूने दुनिया के सदमों से मुझे निकाल के इतना कुछ दे दिया, अब तो मुझे यकीन है कि तू आखरत में भी जन्नत देगा। खुशियों और राहतों में वो ईमान नहीं मिलता जो मुसीबतों में मिलता है। हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे, लेकिन हर बच्चा गिरता है फिर ही चलना सीखता है, चोटें खाते हैं तो फिर चलते हैं। खुदा ना खास्ता बच्चा पैदा हो और लेटा ही लेटा रहे, उठे ही ना, तो माँ को गम लग जाएगा, ये बिस्तर से उठता ही नहीं, वीकनेस है, कमजोरी है इसको। ऐसे बच्चों की माएँ कितना तड़पती हैं, एक दफ़ा इसको चल खड़े होता देख लो, चल के दिखा दे मेरा बच्चा मुझे, कोई बात नहीं गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, यही रब चाहता है। चलो तो सही, कोशिश तो करो, नियत तो करो, आओ तो सही जन्नत के रास्ते पे चलने की, रोड टू जन्ना पे चलो तो सही। तुम गिरोगे मैं थाम लूंगा, तुम कमजोर होगे मैं ताकत दे दूंगा। और इंसान फिर अपने नफ्स के खिलाफ चलता है, उसके अंदर सब्र पैदा होता है। मुश्किल हालात में इंसान अपने आप को डिस्कवर कर लेता है, ये भी बात इसमें आ जाएगी, सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा आता है मुश्किल हालात में। वैसे आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं ना, आदत है आपको, ज़रा सा भी हल्का सा भी खटका आएगा ना, हल्का सा शोर उठेगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो माएँ जो पढ़ती ही बच्चों के बीच में बैठ के हैं शोरों गुल में, ऐसे ऐसे यूज्ड हो जाती हैं। कोई नया बंदा बैठेगा तो उनको चुभेगी बात, लेकिन वो माँ कहती नहीं मेरा बच्चा शोर नहीं करता, क्योंकि वो आदी हो गई ना। इसीलिए इंसान फिर अपने आप को बचाए, इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा पहली क्लास में होता है फिर दूसरी में आता है फिर तीसरी में आता है ना, इसी तरह इंसान ईमान के दर्जे तय करता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, शुरू में सीखता है और एक वक्त आता है सिखाने लगता है। पहले बच्चा पढ़ता है फिर उस्ताद बनता है, इसी तरह पहले ईमान के मरहले इंसान खुद तय कर रहा होता है, और जब उसके अंदर ईमान का नूर भर जाता है ना, फिर उसका दिल चाहता है कि लोग मेरे से बात करें, उसको सबसे ज्यादा मज़ा ही आता है ईमान की बात करके। क्यों कि जो चीज़ अंदर भर जाती है ना वो इजहार चाहती है, निकलना चाहती है, और फिर इंसान गुमराह होने से बच जाता है। फ़ाइन नज़ालिका मिन अज़्मुल उमूर। अगर आज के तनाजर में इस आयत को देख लें तो क्या चंद बातें, चंद जुमले ही होंगे ना। लोग जब ये कहते हैं आजकल बड़े हालात ख़राब हैं, मुसलमानों पे बड़ी सख्ती है, तो गौर करें वो होती क्या है, चंद बातें, चंद चुटकुले, चंद एजम्पशंस, तो क्या हुआ, हु केयर्स, कहते रहो, खुद ही जलते रहो, कुड़ते रहो, हम तो ऐसे नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लम को बाज़ लोग बुग़ज़ और हसद की वजह से मुज़म्मम कहते थे। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी, मुज़म्मम कहती थी, शेर भी पढ़ती थी कि ये मुज़म्मम है जिसकी हमने नाफरमानी की, तो अल्लाह के नबी कहते थे मैं तो ये नहीं हूँ, पता नहीं ये किसकी बात कर रही है। लापरवाह बन जाए, यानी इलाज कैसे करें तानों का, इल्ज़ाम का, कैसे अमली तौर पे देखें, पहली चीज़ है कि आप सोचें ये मुझे कहा ही नहीं, दूसरी बात ये सोचें कि इसको मेरी असल पता ही नहीं, तीसरी बात सोचिए कि कि मेरी नज़र में इसकी अहमियत ही क्या है। राह चलते एक सर फेरे ने आपके ऊपर जुमला कस दिया आपके हिजाब की वजह से। ये तीनों जुमले सोचे, मेरा क्या लगता है ये, इसकी नज़रों से अगर मैं गिर गई तो मेरा क्या बिगड़ा, मेरी नज़रों में इसका क्या मुकाम है। यकीन करें आप हंसते हुए गुजर जाएंगे, और अगर सोचने लगे हाय अब लोग मुझे ये कहते हैं, तो फिर याद रखिए कि लोगों से डरने वाले तो हर लम्हे जी जी के मरते हैं और मर मर के जीते हैं। झटके बर्दाश्त करने का नाम सब्र है। फेस कर लेंगे मुश्किलात को तो सब्र वाले बन जाएंगे, और अल्लाह के नबी की मुश्किलात को याद कर लें आपको भी सब्र आ जाएगा। दावत के काम की मुश्किलात, हम तो नरम बिस्तरों पे बैठ के नरम गद्दों पे बैठ के दीन की बात सुनते और सुनाते हैं ना, अल्लाह के नबी ने तो पत्थर खाए सहे। आज के दौर में तो आप दीन की बात के लिए निकलते हैं तो लोग आपका रास्ता देखते हैं, हर मुमकिन तरीके से आपको आराम पहुंचाना चाहते हैं। कई दफ़ा मेरी आंखें भरती हैं जब मैं रास्ते में होती हूँ कभी दावा ट्रिप में, मैं कहती हूँ देखो हमें कितनी मोहब्बतें मिलती हैं, कितनी आसाइशें, और अल्लाह के नबी का ताइफ का सफ़र याद आ जाता है। हमें एक दफ़ा कहीं जाए अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले हम कहते हैं आइंदा यहाँ नहीं आना, इनको नहीं सुनाना, ये डिज़र्व नहीं करते। अल्लाह के नबी को तो याद करके देखिए कि पाँव में जूते चिपक रहे हैं खून की वजह से, और कहते हैं कि शायद इनकी नस्लों में किसी को फ़ायदा हो जाए। तो लिहाजा बातें तो होंगी, सुनेंगे, अजन कसीरन तो होंगी, कोई जादूगर कहेगा तो कोई काहिन कहेगा तो कोई पागल कहेगा तो कोई क्रेजी कहेगा, लेकिन काम करते जाना है, काम नहीं छोड़ना। और ये जिनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं इनकी वो हैसियत ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है, ये तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनकी बातों की ज्यादा फिक्र ना करो। ये लोग तो ऐसे ही काम करते आए और कराते आए। जब इस रास्ते की तकलीफें इंसान को मिलती हैं ना, तो उसको पता चल जाता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप देखिए कि दुनिया में कोई किसी के लिए बात सुनता है कब, जब उसको उससे मोहब्बत होती है। बच्चे के लिए माँ को बात सुननी पड़ती है, तो ये एहसास भी तो दिल में आता है ना कि ये मेरा बच्चा है, इसीलिए तो लोगों ने मुझे बात की। दीन के लिए जब तक बातें नहीं सुनेंगे ना, दीन अपना बच्चा लगेगा ही नहीं। ये दीन अपना नहीं बनता जब तक इसके लिए कुर्बानियाँ ना दे, फिर इंशाल्लाह ताला रास्ते आसान होते हैं। अल्लाह के नबी के दौर में जो मुश्किलात थी लोग उसी से परेशान थे। कहा तुम उनकी फिक्र क्यों करते हो, ये लोग देखो जरा अल्लाह की निगाहों में इनका क्या मुकाम है, ये तो अहद शिकन और वादे तोड़ने वाली लोग कौम है। इसीलिए आयत नंबर 187 में देखिए अल्लाह ताला इनके पोल खोलता है कि तुम इनसे डरते हो, इनकी बातें तुम्हें बेकाबू कर देती हैं, हालांकि इनकी आदत क्या है, वइस अखज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब, और जब अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया अहले किताब से, क्या वादा था, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, पहली शिक क्या थी, तुम इसको लोगों के लिए बयान करोगे, ये जो अहकाम तुम्हें मिल रहे हैं इनको छुपा के नहीं रखोगे, लोगों से शेयर करोगे। पहली चीज लाम्बी ताकीद का है, बा के ऊपर या के ऊपर शद है, फिर आगे नून शिद्दत का है, फिर एक और नून है। अगर आप इसको ग्रामेटिकल देखें तो इसमें शिद्दतें ही शिद्दतें, ज़रूर अज़ ज़रूर तुम इसको बयान करोगे। किसको, इस पैगाम को, रब के इस कलाम को, उसके पैगाम को तुम आम करोगे, किसके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, लिन्नास लोगों के लिए, पहली चीज़। और दूसरी शिक क्या थी उसकी, वला तक तुमूहू वला तक तुमू न हो, और ना तुम इसको छुपाओगे। क्या बयान करने में बात काफी ना हो गई, जब कोई चीज बयान कर दी जाती है तो वो छुपती तो नहीं है ना, खुल जाती है ना, लेकिन अल्लाह ने ताकीद के लिए कहा, ताकीद दर ताकीद है कि देखो छुपाना बिल्कुल नहीं। अब उन्होंने क्या किया, क्या बयान किया, क्या छुपाया, नहीं नहीं बल्कि फनबजूहू, बस फेंक दिया इसको, हू की जमीर मीसाक की तरफ है, इस अहद को फेंक दिया, कहाँ वरा जुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, पशे पसे पुश्त डाल दिया, पीठ पीछे डाल दिया, हू केयर्स, हमें नहीं परवाह, और क्या किया, वश्तरौ बिही समनन कलीलन, और इसके बदले थोड़ी कीमत खरीदी, समने कलील ले लिया इसके बदले, अल्लाह ताला का कमेंट है, फबी समा यश्तरून, बस कितना ही बुरा है जो इन्होंने कमाया। ये लोग अल्लाह के वादों को इतनी भी अहमियत नहीं देते जितनी अपने आपस के वादों को देते हैं। आपस में कमिट कर लें तो करना शुरू करते हैं काम, कि नहीं हमने वादा किया। अल्लाह की बात को बयान करने की बात है तो इजी लेते हैं, ठीक है दिल चाहा तो कर लेंगे, आगे बता देंगे लोगों को, इतनी बड़ी तो बात नहीं है, इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हक के आलिमों की जिम्मेदारियां बताई गई, क्या हक को फैलाएं, आगे पहुंचाएं, और देखा जाए तो हम में से हर एक हक का जिम्मेदार है। अल्लाह की बात हम तक पहुंच गई, हमने सुन ली, समझ भी आ गई, दिल पे असर भी आ गया, अब बैठे रहना है, नहीं लतुबैयिनन्नहु लिन्नास, इसको बयान करो, तुम्हारी जुबानों पे इस बात का जिक्र हो, तुम्हारे अमल से, तुम्हारे रवैयों से इजहार हो कि ये हक दूसरों तक भी पहुंच जाए, तुम्हारे दिल में तड़प हो, छुपाओ नहीं। बस दफा इंसान को ऐसी नेकी की है जो कर सकता है लेकिन नहीं करता, इजी लेता है, बस आपको पता चला कहीं किसी का दर्स है, आप अपने साथ 10 लोगों को बता सकते थे ये बात, आप नहीं बताते, क्योंकि मैं नहीं जा रही तो मैं किसी और को क्यों कहूँ। मैंने ये एटीट्यूड बहुत जगह देखा, बाज़ लोग किसी वजह से खुद नहीं आते, जब खुद आते हैं किसी जगह इन्वॉल्व होते हैं तो खूब आगे बढ़ के काम करते हैं, आप उनका नाम दें, आप उनको फ्लायर में नाम डालें, उनको बड़ा बनाएं, वो आगे आएंगे, काम करेंगे, अपने साथ और भी लोगों को लाते हैं, सैकड़ों लोग उनकी बात सुन के आएंगे, जब वो खुद नहीं आएंगे तो दूसरों को भी नहीं बताते, सिर्फ इसलिए ना कि हम नहीं आ रहे, कोई गलत नीयत नहीं होती, सिर्फ सुस्ती लापरवाही। मैं सोचती हूँ कभी भी कोई दीन की बात होती कहीं भी, मैं सोचती हूँ कितने लोग उस एक काम की वजह से गुनाहगार हो जाते होंगे या नेकी से महरूम हो जाते होंगे, सिर्फ इस वजह से कि अपना हिस्सा डाल सकते थे नहीं डाला। सवाल पैदा होता है लोग हिस्सा क्यों नहीं डालते, नफ्सियाती उलझने, नफ्सियाती रुकावटें, दिल के कुछ मैल, गलत अजम्पशंस और लापरवाही, सुस्ती, क्या जरूरत है, इसके बगैर भी तो गुजारा हो जाएगा, और हमारा तो इतना बड़ा काम ही नहीं, हमें तो कहा ही नहीं किसी ने कि ये काम तुम भी करना, हमें तो किसी ने ये जिम्मेदारी दी नहीं। ऐसे लोग किसी का नुकसान नहीं करते, करते हैं तो अपना नुकसान कर लेते हैं, अपनी नेकी छुपा दी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अगर कुरान पाक में यह आयत ना होती, और एक और आयत आएगी आपको बताऊंगी, तो मैं कभी किसी को दीन की बात ना बताता। कहते हैं लोग, कहते हैं अबू हुरैरा तुम बड़ी हदीसें बयान करते हो, लेकिन मैं क्यों पूरी बताता हूँ, क्योंकि रब ने कहा है कि लतुबैयिनन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, लोगों को जरूर बयान करना, छुपाना नहीं। सहाबा कराम ने अपनी जिंदगियां लगा दी इस पैगाम को आम करने के लिए, अल्लाह ने अहले किताब की मिसाल दी, उन्होंने इसको अपने ऊपर ले लिया, कि वो तो अहद करके तोड़ देते थे, तुम ना तोड़ना, उन्होंने अपने आप को इस मिशन के लिए लगा दिया, सीखने और सिखाने के लिए, बात को पहुंचाने और आगे बढ़ाने के लिए, और अल्लाह के नबी की दुआएं ले गए। नबी सल्लम की बड़ी प्यारी रिवायत है, अल्लाह उस चेहरे को हरा भरा रखे जिसने मेरी बात को सुना और आगे पहुंचा दिया। आज देखिए दुनिया में कई उलूम है ना, लोग उसकी जरूरत महसूस करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चों की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसकी इतनी रغبत, इतनी तरगीब के लोग जायदादें बेच बेच कर बच्चों को पढ़ाते हैं। कई नस्लों से ये धोखा जा रहा है हमारे साथ, कि दुनियावी उलूम को फैलाने बढ़ाने बताने के लिए कुर्बानियों पे कुर्बानियां देते और देते हैं। और अगर ये मीसाक याद कराओ कि अल्लाह ने दीन के लिए भी तो यही कहा था, तो कहते हैं किसको छोड़ो, क्या आज हमने वरा जुहूर हिम नहीं किया हुआ इस कुरान को, इस दीन को? इतना प्यारा कलाम है, मैं तो सिर्फ ये सोच के रोती हूँ कि अल्लाह इतना प्यारा कलाम है। मत देखो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किस माहौल में कह रहा है, जरा देखो ये कलाम कितना प्यारा है। ये किताब तो खामोश हो फिर भी बोलती है, ये तो बातें करती है, और लोगों को इसकी तड़प नहीं, लोगों को परवाह नहीं। उन्होंने तो भुलाया था। आपको पता है कि अहले किताब पे कैसा भी वक्त आया, इन्होंने तौरात को मुकम्मल तौर पे मिटा दिया, भूल गए। जब कोई किताब पढ़नी छोड़ दे, समझनी छोड़ दे, तो भूल जाती है कि तौरात नाम की कोई चीज दुनिया में न रही। फिर इन्होंने एक मौके पे खुदाई की तो हैकल जो बैतुल मकदस है उसको तोड़ा, तो खुदाई में एक नुस्खा मिला, निकाल के ले गए वक्त के हाकिम के पास कि ये कुछ निकला, और सब देख के हैरान हो रहे थे कि ये कोई अजीब चीज निकली है, अजीब चीज निकली है। अल्लाह अकबर। चलिए तिलावत एक दफा सुनेंगे इन आयतों की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.